538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Amerika heeft het staakt het vuren met Iran geschonden. Ze beschoten een Iraans vrachtschip dat door de straat van Hormuz probeerde te varen. President Trump zegt dat de marine een gat in de machinekamer van het schip heeft geschoten en het schip in beslag heeft genomen. Iran zint nu op wraak. Er is een massaclaim in de maak tegen Odido vanwege de hack 2 maanden geleden, meldt het AD. Een privacystichting zegt dat ze nalatig zijn geweest en waarschuwingen hebben genegeerd. Ook informeerden ze hun klanten te laat. Bij de hack zijn de persoonsgegevens van miljoenen mensen buitgemaakt en naar buiten gebracht. En de AZ is gisteravond laat spontaan gehuldigd in het stadion in Alkmaar. Duizenden fans onthaalden de spelers die eerder op de avond de KNVB-beker wonnen. Morgenavond dan is de officiële huldiging. Dan worden de spelers in een bus door Alkmaar gereden, waarna er nog een feest is bij het stadion. Gaan we naar het weer. De dag begint op de meeste plekken met zon, maar in het noorden en oosten neemt later de bewolking toe. Daar kan ook wat regen uitvallen. Het is frisser dan de afgelopen dagen met 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Rick weet waar je vast komt te staan. Nou, ik doe nog even één check. Hè. Doe de bandencheck, zeg maar. Ja. Geen files. Niks. Nul. Lekker. Nada. Dan via 0909 3538. Zoals iedere ochtend, dus ook deze maandagmorgen, gaan wij op zoek naar de eerste luisteraar. Zou je het leuk vinden om de radio show te openen vandaag en daarvoor in ruil een t-shirt ontvangen, dan is dit de uitnodiging aan jouw adres 0909-3000-538. Word eerste luisteraar en het shirt is van jou. Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker. Ja, dat is zo gepiept bij FOMAR. Want bij FOMAR vind je al je boodschappen voor een extreem lage prijs. Goedkoop shoppen doe je dus altijd bij. FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Hallo, 2 over 6, maandagmorgen. Daar zijn we weer met een gloednieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Tot 10 uur. Radio 538. Ik begrijp niet dat mensen dat gejengel en dat geginnegap op de nuchtere maag allemaal aankunnen. Het is niveauloos, het is verschrikkelijk, het is plat. We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits. De 538 Ochtendshow. uit Nederland dan de Manic Street Preachers. Nee, nee, nee. De Dutch 1000 begint pas om 9 uur vanochtend. Ja, wat jammer. Ja, we hebben nu nog geen beperkingen qua muziek. De Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers om 6 over 6. Goedemorgen en van harte welkom op deze maandagmorgen. Het is 20 april vandaag. En we zijn er weer met een gloednieuwe editie van de show. Deels in vakantietijd zitten we. Laten we zeggen, volgende week is echt heel Nederland vrij. En nu deze week en de week na volgende week, laten we zeggen, rond bevrijdingsfestival, bevrijdingsdag, zijn er flexibele weekjes. Ik heb het afgelopen weekend alleen maar radeloze ouders gesproken die zoiets hadden van, ja, ik snap er helemaal niks meer van. Deel van mijn kinderen moet naar school, het andere deel zit al thuis te wachten tot ze op vakantie kunnen. Ze hebben daar niet over nagedacht. Je hebt heel veel met, vooral als je een kind op de middelbare school hebt en op de basisschool, dan hebben ze uiteindelijk maar één week gezamenlijk. Het is gewoon ellende. Ja, vrij rommelig ingedeeld. Maar mocht jij bij de gelukkigen horen die nu al vakantie vieren, geniet daarvan. En leuk dat je toch de moeite hebt genomen om zo vroeg op te staan. Ja. Geen minuut van deze radioshow te missen. En waarom zou je dat ook doen natuurlijk? Want we hebben een hoop te bespreken. Laten we even beginnen met de wedstrijd van gisteren. Want AZ heeft voor de 5e keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker gewonnen. In de Kuip waren ze in de finale met 5-1 te sterk voor NEC. Luister even naar de trainer van AZ. Stiekem hoop je natuurlijk wel dat je hem gaat winnen dit keer. En dat je de goede badjas krijgt. Al is hij super lelijk, maakt niet uit. Maar je wilt natuurlijk wel de goede badjas hebben. Daar was ook de focus op. Ja, wel leuk voor de sponsor van de... Ja. Maar heeft hij het nou over onze badjas? Ja, dat mag ik niet over. Nee, hij heeft het over onze badjas. Hij heeft het over lekker naar de wekker, luister maar. Stiekem hoop je natuurlijk wel dat je hem gaat winnen dit keer. En dat je de goede badjas krijgt. Al is hij super lelijk, maakt niet uit. Maar je wilt natuurlijk wel de goede badjas hebben. Daar was ook de focus op. Gaat over lekker naar de wekker. Heeft helemaal niks met de bekerfinale te maken. Dat is toch die echt hot? Wat een ondankbare man is dat, jongen. Was het geen wedstrijd die de geschiedenisboeken ingaat, toch? Jawel, als de slechtste wedstrijd ooit. Ik vind het er niet één waarvan je over vijf jaar nog zegt, zo, weet je... Tenzij je voor... Als je gewonnen bent 5-1. Jawel, maar het was altijd... toch best een leuke wedstrijd om naar te kijken. Het ging alle kanten op. En, dat is vaak het voetbal. Nou, vaak zijn de bekerfinales namelijk echt niet om aan te gluren. Nee, dat is waar. En dit was natuurlijk met 5 doelpunten voor AZ en eentje voor NEC. Het was echt wel een leuke pot. Was het iconisch? Welke bekerfinale is echt iconisch in jouw ogen? Nou, die... Er zijn er maar weinig natuurlijk de geschiedenis in zijn gegaan. Ajax kreeg toen op zijn kloten, toch? Dat was... Een paar jaar geleden. Was het tegen PEC? Ja, 5-1. Dat was iconisch. Dat zijn van die wedstrijden waarvan je denkt, oh ja. Überhaupt qua affiche natuurlijk al. En dat je dan op voorhand gaat iedereen ervan uit, dat zal Ajax wel winnen. Louise hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen, Louise. Goedemorgen. Uit Nijkerk. Het is boerenmaandag dan. Ja, dan weet ik wat jij gaat doen vandaag. Boerenmaandag vieren. Ja, ga ik doen, ja? Nee, ik ga meehelpen voor de EHBO bij Boerenmaandag. Oh, je bent aan het werk als zo vroeg. Maar ga jij zelf de strijkplank nog op? Of, of ben je daar? Nee. Ik begin om 9:30 en ik ben om 5:30 klaar. Oh, dan kan je daarna nog even aan het bier. Ik drink niet. Dat is heel gemeen, maar nee. Nee, ja. Ik ben echt een saaie vrouw daarin. Ik drink niet. Maar dan val je wel op vanmiddag op het plein, dat weet ik zeker. Dat weet ik wel zeker, ja. Dat wel, ja. Maar heb je het thema al gehoord dit jaar, Louise? Thema? Nee. Ja, er is een muzikaal thema. Hebben jullie... Boeren, toch? Ja, we hebben normaal gesproken hebben we Rit en Dit en dat is onze lokale act. En die hebben een liedje gemaakt dat heet Boerenmaandag. Dat is op zich vrij makkelijk mee te zingen, want de tekst is Boerenmaandag, Boerenmaandag, Boerenmaandag. Boerenmaandag, ja. Maar er is nu ook een danceversie van gemaakt. Oh nee. De remix. Dit is het thema voor dit jaar. Ah, dat wordt leuk, Louise, hey. Echt wel. Dat gelijk is iedereen wakker. Ja. Hey, maar is dit wat je normaal gesproken ook doet dan, EHBO op evenementen? Dit is vrijwillig. Ik werk normaal gesproken zelf voor het ziekenhuis. Daar ben ik bode. Ja. En dan haal ik bij de huisartsen allemaal spullen op. En dan breng ik naar het ziekenhuis toe. En dit is, ik neem elke boerenmaandag neem ik vrij. En dan sta ik vrijwillig te helpen voor de EHBO. Nou, dat vind ik mooi dat je dat doet. Dus om 10 uur begint het al. Ja. Ja, het begint al eerder hoor, maar ik mag om 10 uur klaarstaan. Oké, bij het schapenscheren. En wat zie je nou? Schapenscheren. Schapenscheren is ook altijd. Oh, we hebben de koeienkeuring, we hebben het schapenscheren en de Puttense volksdansers. Kijk, nou die wil je niet missen. Ja. Louise, leuk nieuws voor jou. Naast dat je vandaag een vrijwilliger bent bij de Boerenmaandag, je bent ook nog eens een keer... De eerste luisteraar. Zo, hey. Martin. Yay, toppie. Jij hebt gewoon een t-shirt meenemen. Oh, dat kan ik wel doen, ja. Breng die even langs bij de EHBO. Ik kom hem even langsbrengen zometeen, Louise. Dat is goed. Welk maatje kunnen we noteren? XXL. XXL. Hij is onderweg. Ja, helemaal goed. Hé, hey, maak er een geweldige dag van. Ga ik doen. En ik zie je zometeen 10:15. Het is 6:12. Ja. We zijn los met de Ochtendshow. Maandag 20 april, welkom. Maandagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Ik leg mijn oor te luisteren samen met het hele land. Leuk dat je luistert. Van Groningen tot Vlissingen, van Texel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, ja, het is al even licht. Vroeg op, want je moet weer aan de slag. Aan het werk met z'n allen. Met 15 jaar, altijd de beste dag. Wil je vakantie, hè? Is here. I said, ooh, ooh, come on, baby, turn the lights off. I had love to burn. You had a wounded heart. I across a crowded room. You. As I walk this world alone. of what could have been. Another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up, rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity. Feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know. Van Alex Warren in de 538-ochtendshow voor deze maandag. Het is 20 april vandaag. Wij zitten midden in de Dutch 1000 ook op deze radiozender. En vanaf 9 uur vanochtend gaat hij weer los. Dan hoor je weer de hele dag allemaal liedjes. Ik kan niet wachten. Ja, is leuk allemaal. Zat Gerard Joling erin? Ongetwijfeld. Oh ja. Oh, jij vraagt je af of we die nog kunnen draaien. Wat een sensatie was dat dit weekend. Ja, moeten we Gerard Joling, kan die... We hebben natuurlijk jaren de discussie over Borsato gevoerd. Ja. Ali B hebben we gehad. Ali B. Nu krijgen we natuurlijk, gaan we agressie... Nou, Gerard Joling staat natuurlijk volledig in zijn recht. Ja, nee. Je laat je toch niet bekogelen door een... Nee, onder... zeker niet. Ik bedoel, als jij een glas bier in je... Nou, het was heel jammer dat die jongen ging duwen op het moment dat hij dat biertje... Als hij namelijk had gelachen om de biertjes... Die had zijn handen in de lucht moeten steken. Dan was het helemaal klaar geweest. Ja. Dan was het, en dan was Gerard de held geweest. Dan had die jongen was ook een soort van held was hij geweest. Ja, ja. En nu werd hij toch, ik las alleen maar mensen... Jeetje, je bent door 65 jaar in elkaar geslagen. Ja, is wel lullig. Maar het was een minderjarige jongen. 17. Ja, hij was 17. Dus als hij er een zaak van zou hebben gemaakt... Dan nou, hij was daar straalbezopen. Dus de organisatie is daar heel erg... die hebben namelijk niet om de ideeën gevraagd wat ze moeten doen. Mag niet drinken, hè? Oh, daar heb je, zeg je ook. Ja, dat is ook wat, deed hij met een biertje in zijn hand? Die moeten zich echt kapot schamen, die organisatie. Hé, maar even, want er is nu contact geweest tussen het management van Gerard... en het slachtoffer / dader. Alles uitgesproken. Het is uitgesproken, zand erover. Ja, het heeft ook geen zin om er verder in te blijven hangen. Kijk, het is te hopen dat uiteindelijk de discussie ertoe leidt... dat mensen... Natuurlijk, Mart Hoogkamer, die was afgelopen december... die zat in zo'n vliegend ding, weet je wel. Ja. Dus, die kreeg ook bier. Ja, het is natuurlijk van alle dag... En het is te hopen dat op deze manier dat stopt, toch? Ja, ja, dat is gehad met de drive-in-show, weet je. Dan sta je daar en dan krijg je ineens een biertje naar je hoofd. Dat kan gewoon echt verschrikkelijk hard aankomen, hè. Het is gewoon niet leuk. Ik zat vorige week bij FC Twente in het stadion. En toen het vak naast mij, daar kreeg een meneer... die kreeg vanuit een ring hoger, kreeg die ook een bier... maar zo'n beker met bier op zijn achterhoofd. Ja, dan ga je gestrekt. Nou, het was wel een bloeden, ja. En uiteindelijk hebben ze... maar dat is wel... te gek van al die camera's in het stadion. Ja, je weet meteen wie het gedaan heeft. Binnen 30 seconden hadden ze de dader te pakken. Een stadionverbod. En ja, die is onmiddellijk het stadion uit. En zat deze week weer in het stadion. Lekker op dezelfde plek hier. Met een stadionverbod kom je niet zo makkelijk. Houd toch op, man. Nee, echt niet. Er is nul controle in de stadions, man. Nee, geen idee hoe dit hier geregeld is. Maar ik begreep wel dat ze hem snel te pakken hadden. Dus dat is dan wel een soort van gerechtigheid. Maar het is zo jammer, weet je wel. Je zit lekker een voetbalwedstrijd te kijken. Of in dit geval, je bent aan het optreden... en dan opeens een plets bier in je gezicht. Ik snap wel dat je daar als artiest dat je daar boos over wordt. Nou ja, en ik zou toch denken vandaag de dag... je biertje, weet je hoeveel euro je door de lucht heeft gehoord, man. Jongen, jongen. Ja, hij zei ook, het bier was niet lekker. Ja. Dat was de reden. Oh. Nee. Nou ja, dat zei hij. Ja, waarom gooi je het bier, zegt Gerard Joling. Toen had hij gezegd, ja, het bier was niet lekker. Dat is natuurlijk een kulreden, maar goed...

Had ik nog niet verteld, hè? Ja, dag. Ja, we hebben kaarten voor Koningsdag. Dat is hartstikke leuk. Over precies een week gaat het los op het Chasséveld in Breda. De weersverwachting is fantastisch. En wij hebben kaarten liggen zometeen. Als je zometeen hier op de radio kaarten wint, dan win je 3 tickets. Zo. Dus dan kan je ook nog 2 vrienden of vriendinnen of... Nou ja, vind ik wel leuk, want Koningsdag vier je niet, met een setjes ding. Nee, het is leuk met je vrienden, vrienden te doen. Dus dat verderop in de show. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws, want het is 6:01. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse marine heeft op een Iraans vrachtschip geschoten en door de straat van Hormuz willen varen. Ook is het schip in beslag genomen en Iran dreigt nu terug te slaan. Vanwege de gestegen brandstofprijs wil het kabinet het openbaar vervoer tijdelijk goedkoper maken. Dat schrijft de Telegraaf. En de prijsverlaging maakt deel uit van een breder pakket maatregelen waarmee het kabinet vandaag gaat komen. En AZ is gisteravond laat spontaan gehuldigd in het stadion in Alkmaar. Duizenden fans onthaalden de spelers die eerder op de avond de KNVB-beker wonnen. Morgenavond dan is de officiële huldiging. En dan worden de spelers in een bus door Alkmaar gereden, waarna er ook nog een feest komt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, daarnaast is ook Bayern München voor de 35e keer kampioen geworden in Duitsland. De ploeg van trainer Vincent Kompany die stelde de titel veilig met een 4-2 zege op Stuttgart. Oh ja. Mag eventjes, want AZ is nu geplaatst voor de Europa League, maar die staat op plek 6 in de Eredivisie, dus die zou meedoen voor de play-offs. Ja. Gaat dan nu, laat maar zeggen... Degene die onder AZ staat, die schrijft een plaatsje door, toch? Dan? De play-offs die zijn 5, 6, 7, 8, maar dan gaat dus plek 9, daar staat Groningen nu, die mag nu meedoen. Ja. Omdat AZ wegvalt in die play-offs. Ja, maar AZ kan als heel erg hun best doen nog tweede worden, toch? Was dat niet zo? AZ heeft nu 48 punten, Feyenoord 55. Ja, alles kan op papier. Maar dan moeten we hebben nog 4 wedstrijden te spelen. Oh, dus zo ja. Theoretisch ja, het zou het kunnen. En dan verandert er nog weer het een en ander. Want dan gaan zij naar de Champions League. En dan vervalt dat Europese, of tenminste de plaatsing voor de Europa League, die gaat dan weer naar een ander. Ja, nou, nummer 2. Ik denk dat, naar de verliezer van gisteren. Nee, maar de nummer 3, dat zou fijner, die krijgt sowieso al Europa League. Ja, we zien het wel. Ja, het is ingewikkeld. Ja, het is ingewikkeld. Dus, wie dan leeft, wie dan zorgt. Oh, maar het is, voor AZ is het hartstikke leuk dat ze in ieder geval nu zeker weten dat ze volgend jaar gewoon dit in de Europa League. Ja, en NEC kan gewoon nog, die staat ook 1 puntje achter Feyenoord, die kan gewoon uiteindelijk nog Champions League gaan spelen. Ja. Ja. Ja, dat is ook, hoe heet die, Schreuder, die omhelst ook, die Echtold. En toen zei hij, en nou pakt hij de Champions League, hè? Wat vonden jullie trouwens van dat moment dat de wedstrijd werd stilgelegd? Nou, dat vond ik zo gauw. Met dat telefoontje, dat was toch heel raar? Ik dacht echt, er is iemand overleden, makkelijk zijn familie of zo. Dat dacht ik ook. En die camera er zo dicht op, en ik denk echt, wat is hier aan de hand? Maar echt bizar. Maar het onbegrip ook bij iedereen, omdat er die Echtolds hebben... Wie is dat vuurwerk dan? Ja. Kom op, spelen man! Niemand snapt het hier! Niemand snapt het. Waar is dat vuurwerk? Waar is dat vuurwerk? De populariteit van het Koningshuis zit in de lift, dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Bijna 2/3 heeft vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En dat komt vooral doordat ze een baken van rust zijn. Terwijl het natuurlijk hartstikke onrustig is in de rest van de wereld. En ook scoorden ze punten met hun bezoek aan president Trump. Ja, en wat ook goed is geweest, is de inzet van het Koningshuis voor Defensie. Dat is goed bevallen, want Maxima volgde natuurlijk zo'n opleiding als reservist. Ja. En Amalia begon ook nog eens een keer dit jaar aan de algemene militaire opleiding. Nou. En dat geeft vertrouwen voor de mens. En er is ook een massaclaim in de maak tegen Odido vanwege die hack 2 maanden geleden. Ja. Meldt het AD. Een privacystichting zegt dat ze nalatig zijn geweest en waarschuwingen hebben genegeerd ook. En ook informeerden ze Odido de klanten heel erg laat. Bij de hack zijn de persoonsgegevens van miljoenen mensen buitgemaakt en ook naar buiten gebracht. Ja, ja, 6,2 miljoen Nederlanders gegevens zijn gestolen. Ik vraag me altijd af of het zin heeft zo'n massaclaim. Nou ja, vanaf nu, dus vandaag, kunnen oud-klanten en ook huidige klanten, van wie dus gegevens zijn gestolen, zich kosteloos bij deze zaak aansluiten. Waar is dat? Dan moet je even op de site kijken van Massaclaim Odido gewoon. Als je dat googelt, dan kom je er denk ik wel. Ik ga zo nog even vertellen welke website precies. Dat is wel handig, ja, voor de mensen die denken, daar wil ik aan meedoen. Nou ja, dus in ieder geval, het geëiste bedrag kan oplopen tot tientallen miljoenen. Dus ik zou me maar aan gaan sluiten als ik... Als ik gehackt zou zijn. Het is wel iets van deze tijd, hè, die massaclaims. Ik heb me ook bij 2 van die dingen heb ik me ingeschreven. Heb je daar toen geld voor gekregen? Nee, ja, dat loopt allemaal nog. Ik heb voor die zonnepanelen bijvoorbeeld... Je kon je daar aanmelden, dat is ook zo'n massaclaim. Ja. Dat je dan... Met dat salderen. Eigenlijk een beetje blazerd bent, daar komt het op neer. Maar goed, dan krijg je dan af en toe een mailtje van het loopt. En we zijn aan het kijken wat de kansen zijn. En de procedure wordt opgestart. Maar ik heb het idee dat dat jaren gaat duren. Maar dan nog, als je uiteindelijk hier recht wordt gezet. Ja, het zou op zich leuk zijn, maar dat is met dit ook. Het is natuurlijk niet dat daar morgen of overmorgen een uitspraak over is. Maar je kan dus als Odido-klant kan je iets terugdoen. En dat is deze massaclaim. Ik zal even voor je opzoeken waar je dan precies terecht kan. Het is 6:06 in de ochtendshow. Met zometeen kans op de badjas. Hé, dat is leuk. Even stemmen op Lekker naar de Wekker. Eén van de twee liedjes. En wellicht is hij straks voor jou. In groen of paars, mag je zelf weten. You hit like a drunk cigarette. Ochtendshow, 6:09 geworden. En het is tijd geworden om eventjes jou aan het woord te laten. Jij mag muzikaal met ons meedenken. Lekker na de wekker. Nou, dat moet zelfs, anders komen we er niet uit deze keer. Want twee platen tegenover elkaar, waarvan er zometeen één de winnaar mag worden in Lekker na de wekker. En ze zijn allebei leuk vandaag. Nou is dat natuurlijk wel vaker het geval, maar ik zou echt niet weten wie er gaat winnen. Wij hebben, om te beginnen, het liedje We Are The World van de USA for Africa, dat op deze dag in het jaar 1985 de nummer 1 positie in de Nederlandse hitparade bereikt. Het blijkt daar uiteindelijk 6 weken staan. Zo. Voor het goede doel, dit liedje. The Greatest Night in Pop History. Ja, dat is een fantastische documentaire. Die moet je eigenlijk gewoon, ook al hou je van muziek, die moet je zien. Ja, die moet je een keer gezien hebben, ja. Al die artiesten bij elkaar, die, waarvan ook wordt gezegd op het moment dat ze die studio binnenstappen, het is de bedoeling dat je je ego buiten de studio laat. Ja, dat is heerlijk om te bekijken. We Are The World, USA for Africa. Vandaag optie 1, nummer 1 dus uit 1985. En dan op deze dag in het jaar 2018, de Zweedse DJ Avicii, of Tim Bergling zoals hij eigenlijk heet, komt overlijden op 28-jarige leeftijd in Oman. De wereld is in schok als hij er niet meer is. Wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't Crusaders. De vraag aan jou, welke is het leukste? Wat moeten we straks voor je draaien? Is dat We Are The World van de USA for Africa of is het Avicii? Ten nagedachtenis aan de DJ Tim Bergling dus, die op deze dag overleed. Wake Me Up is vandaag optie 2. Laat het weten via de app van 538 of stuur een berichtje naar 035-538-5538. Want dat werkt ook, dus 035-538-5538. Je maakt kans op de badjas. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Ochtendshow. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. We got a liquor. Yo. They found you. You know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. I hope that you heart ever take you. The sea is gonna fall and hell might just break. En drive safe. Nou, daar sluiten wij ons onmiddellijk bij aan. 13 voor 7 is het en de hoogste tijd voor... Ja, ja, ja, lekker, ja, ja, ja, ja, ja. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor. We geven het ons maar door. En we Daan de Plasmeijer aan de lijn uit Turnhout. Goedemorgen. De Plasmeijer. Ja, Daan Plasmeijer. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Word je wel eens een beetje gepest of vallen we wel mee met die naam? Nou, vroeger op school wel een beetje gepest, ja, maar... Ja. En met je achternaam? Nee, een geitje. Ik had vroeger een leraar die heette Plasmeijer. Oh, is ja. Dat geen familie? Want zo vaak hoor je Plasmeijer niet. Nee. Joop Plasmeijer. Nou, dat gaan we aan Daan vragen. Joop, ja. Daan, waar hebben we? Daan, is Joop een oom van je toevallig? Nee. Jo heette die zo. Oh, Jo. Ja, dat maakt niet uit. Die wel. Maar dat, geen familie. Maar goed, ik zie, Daan komt uit Turnhout, dus dat is over de grens. Dat is België. Ja, dat klopt. Maar ben je Belg ook? Nee. Nee, ik kom uit Etten-Leur eigenlijk. Ah, een belastingvluchteling. Nee, zeker niet. De liefde. Nee, ook niet. Mijn vriendin komt uit Litouwen. Oh, nou ben je in Turnhout wel dichterbij Litouwen. Nee, dan wanneer je in Etten-Leur zit. Ja, valt mee. Maar hoe ben je in België verzeild geraakt? Stond de wind de verkeerde kant op? Of dacht je van, joh... Het is mooi wonen daar. Ja. Nee, ja... Het huur hier is gewoon te duur. Okay. Toen ben ik in België gaan kijken. Ja, ja. En toch is dat niet goed, hè? Dat uiteindelijk dat Daan is gewoon uiteindelijk weggejaagd natuurlijk. En voor mij ben je ook nog jong, toch? Ja, ik ben 24. Ja, dat is echt jong. Dan moet je in Nederland wonen natuurlijk gewoon. Ja, eigenlijk wel, maar het is gewoon zoveel duur. Ja. Maar is het in België zoveel goedkoper dan? Nou, voor hetzelfde wat ik hier betaal... Ja. Of wat... zo, ik zal het anders zeggen. Voor wat ik in Nederland betaal, ja, heb ik daar veel meer waard voor mijn geld. Ja. Juist. En misschien ook makkelijker om aan een huis te komen daar. Meer aanbod wellicht. Nou, ik ben in Nederland hier 4,5 jaar ingeschreven, gekeken. Ja. En ik ben nog nergens uitgenodigd. Ja. Hey, en zou je weer terug willen? Of zeg je van, het bevalt me prima zo in België? Nou... Voor nu, ik zal nooit meer terugkomen naar Nederland. Oké. Daan zijn we kwijt, hoor. Dan kunnen we met jou misschien een lijn voor de brandstof opzetten. Dat we eens per week bij jou wat brandstof bestellen, Daan. Daar doe ik geen uitspraak over. Okay. Daan, wij hadden vandaag in de aanbieding een liedje van de USA for Africa. We are the world, dat was optie 1. En Avicii met zijn Wake Me Up, de tweede optie. Wat is de leukste? Ja, die Avicii natuurlijk. Ja, vond je We are the world, vind je niks? Nou, ik vind het een beetje een dinosaurus liedje. Wat een goede term. Daar heb je wel een punt. Nou, dan gaan wij Avicii draaien. Dat is de winnaar geworden vandaag. Je krijgt een badjas. In groen of paars, dat is aan jou. Ja, de groene. De groene sturen we op naar Turnhout. Daan, doen ze de groeten daar. Is goed. En blijf lekker luisteren. Ook in België. De winnaar vandaag, want de meeste stemmen kwamen binnen op dit liedje van Avicii. Ze sterft dat vandaag. Wake me up. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older.